Varför gör du ens det då? För det... Jag köpte det i Thailand. Och det är... Cleansing! Det är cleansing. Det är laxerande. Det är sant. Men det är en sån här, det tillhör en sån här kur man gör. Det är inte bara ren laxerande. Det är någon form av så här för att detox. Ta ut... Detox är det. Så heter det. Och jag tänkte, jag tar en sån någon gång ibland. Bara för att bli lite ren. Du är så jävla smutsig hela tiden, Fredrik. Ja, inuti är fan ingen människa ren, kan jag säga det. Det är glob och glägg och mononker överallt. Bara lilla jag! Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 10 februari 2018 och det här är avsnitt 153. Med mig så har jag idag Fredrik och Danny, så det är en liten mysig, intim podcast idag. Oh yeah. Mysisfaktorn höjs till 12. I alla fall, dagens avsnitt ska handla om, vi spelar fokus, så ska det handla om zombie, Bloodborne och lite extra skåd i kanten där igen. Nyheter, så ska vi prata lite om kommande Joker Origin-film, Nintendo Gold Coins och hur mycket pengar som Activision Blizzard har tjänat på mikrotransaktioner. Veckans diskussion, vad är retro för dig? Det blir lite intressant här, tack på att jag är den yngre generationen, herrarna här, den äldre generationen. Mm. Jag kan säga att vi är gamla eller något sånt där. Ja, gubbstrutt. Snovalp. Nej. Du ser inte, men jag hytter med käppen. Just det. Vidare på dagordningen så har vi lite Cloverfield Paradox. Fredrik har varit och sett Coco. Och så rundar vi av med lite lyssnarfrågor. Det var alldeles. Mm. Det var nog allt, tror jag faktiskt. Ganska... Om inte Danny har någonting han vill addera till det här. Nej. Genom att ta fram kanske ett formulär där han fyller i och bockar i exakt vad som han känner saknas. Och sen så skickar han över till mig som tar itu med detta genom att sätta mig ner i lugn och ro och faktiskt kolla på dessa saker och ting. Och sen så tar jag och bajsar på pappret. Det här har en handläggningstid på 3 arbetsdagar. Och sen stämplar jag det. Oh dear. Ganska helspäckade avsnitt måste jag ändå säga. Jag tror det är sällan vi får det liksom så matigt. Liksom. Ja, men, det går inte att få på något annat sätt när du leder, Kalle. Så är det. Men matigt, det får man ju tänka på att äta hjärnor. Så att Danny, zombie. Wow. Jag tror du skulle säga att han äter hjärnor, för det tror jag inte. Nej, så... Kalle och Segways, det är hans starka sida. Så. Det är en tjänst jag erbjuder. Det är en tjänst jag erbjuder. Vi har tyvärr inte betalat extra, så det är därför vi bara fick den. Vi fick basic där. Får man betalt för det här? Det är ingen som har sagt det till mig. Det är lugnt, det är bara jag. Tyvärr är det ju Natura. Men... Nej, för Danny. Nej, det är en zombie. Som jag skulle vilja ha det på. Åh, det blir bara värre och värre. Kalle. Ja, Danny. Han är ung, han lär sig. Zombie... kom ut först till Wii U och heter då Zombie U. Då man fick använda sin lilla platta där för att kika runt med. Zombie utspelar sig i London där pesten mer eller mindre har kommit tillbaka och du som överlevare ska försöka överleva. Kort och gott ifall vi ska vara riktigt krass där, men att det går ut på att du ska springa omkring i London och försöka låsa upp övervakningskameror så att du kan få se vad som finns på kartorna. Hitta... Så man är någon typ av hacker då? Eller vad? Nej, du är inte en hacker. Du får hjälp. Du vaknar upp. Eller när spelet startar... Hur låser man upp kamerorna? Du har din platta som man får. Som man tar liksom och kikar på de här. Så kan han... En surfplatta då? Det är någon typ av mekanik. Där i. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men att det är ju någon liknande där ju, som gör att han kan hacka in sig då på monitorer och sånt där och kan se över kamerorna som finns över stan ju. Men man måste i alla olika delar ska man gå omkring och kika överallt för att kunna hitta dem där så att han ska kunna låsa upp dem. Spelet börjar helt enkelt med att man ute och går i stan och så blir man jagad av zombies och sen börjar han prata över en högtalare liksom, du, kom hit så kan du hjälpa mig liksom. Man bara, okej, kom in till mitt lilla safe room här. Och så får man liksom den här plattan som man använder under det spelet. Till Wii U så var det liksom, du använde ju Wii U-plattan och liksom höll upp den och kikade runt i rummet för att kunna se saker. Här trycker du bara på en knapp så får du upp den per automatik. Ja. Ganska smidigt sådär. Men jag tycker ganska underhållande. Jag har dött en gång och varje gång man dör så startar man som en helt ny karaktär. Ja, just ja. Det är permadeath sådär. Permadeath, precis. Och i Wii U, det finns ett sånt här överlevnadsläge också. Jag kör på normalt. Och då när man dör så börjar man om med en ny karaktär. Och i det andra spelet, när du dör, då måste du börja om från början såklart. Jag ville få ut lite mer av spelet för jag visste att jag skulle dö på direkten så här. Zombies överallt sådär. Det var bra det går. Precis. Du är död. Börja om från början. Åh, nej. Synd att det inte bara fortsatte och du blev en zombie. Och nu ska du ändra hela spelupplägg och bara döda alla som kommer. Man kan, ifall man dör så kan man... Ifall man inte dör, jag dog inuti i närheten av mitt safe room. Och då hade jag liksom alla mina saker på mig när jag började upp. För att de var ju liksom i det området. Men ifall du dör någonstans annanstans utanför det så kan du gå tillbaka dit och se din förra karaktär och sen slå ihjäl den. Och sen ta de saker som man hade i väskan. Mm. Jag tänkte bara just om man kunde vara en zombie. Ja, det hade ju varit någonting sen. Om att du dör, ja men då blir du i motståndarlaget där. Plupp. Då får du agera och äta upp människor. Ja, precis. Jag är efter nästa. Men det finns något spel man får äta människors hjärna? Bra fråga. Kommer nästa. Undrar om det finns något spel som har där man kan äta andra människors hjärna? Bra fråga. Kommer nästa. Nej, men det är ett ganska kul spel. Du kan hitta uppgraderingar för dina vapen. Till exempel hur mycket skott de kan ha och hur bra man är på att sikta på dem. När man skjuter zombie så får man en sån här... Man levelar upp på vapnena. Till exempel att med det här vapnet, ifall du skjuter 5 zombies och går upp till nästa nivå. Jag vet inte vad det gör, jag har inte märkt någon skillnad direkt. Så här. Ifall man blir bättre på att skjuta helt enkelt. Men som sagt, du kan ju hitta delar till vapnet. Till exempel att det gör mer skada. Skotten flyger inte all världens väg. En stabilizer mer eller mindre. Under spelets gång så hittar man... Man börjar med en pistol. Och så kan man hitta en pistol med silencer på. Du kan hitta ett gevär, sen hittar du hagelbössa, etc. etc. Du har en sån här cricket bat, börjar man med också. Det är ens första vapen. Sen kan man hitta liksom spikklubba, en spad och såna saker. Som är liksom bättre versioner av det du har haft. Så det gäller ju liksom välja... vad man ska. Och det är väldigt mycket management i spelet för att du har bara ett visst begränsat antal platser som du i din väska som du kan bära med dig saker. Så det är liksom, ah shit, det ligger massvis med skott där. Jag har 3 stycken health pack, skott, hälsa. Fuck. Vad ska man välja? Men jag säger efter att ha spelat nu ett tag så har jag gått nästan mer åt att använda mina melevapen. Att ifall det inte är 20 stycken zombies så tar sig an en zombie åt taget. Det är inga problem alls. Men man får bevara lite på skotten. Och så. Precis, för skott är väldigt, väldigt långt emellan ibland. Och speciellt ifall man har kliver in i ett rum och ser plötsligt en zombie som slängs emot. Och då trycker man liksom bara klick, klick, klick, klick. Ah, ja. 7 skott liksom i en zombie. Så här. Man bara, kanske var dumt. Och det var jag har spelet på i bakgrund, står på pausat, väntar på att spela sen. Jag lärde mig precis hur man använder zoom, för att i beskrivningen så är det liksom man trycker på vänster bak för att ta upp och sikta, och sen skulle man trycka på knappen ovanför för att få fram det. Jag bara, det funkar inte. Gick in och kollade i menyn och sa, jag måste trycka upp på, okej, det var lite mer än bara trycka på 2 knappar. Kanske ska läsa instruktionerna. Manualen, vem behöver det? Ja, precis, instruktioner. Ja, men jag blev lite fundersam. Jag var inne och kikade på kontrollschemat liksom. Ja, men tryck på den, tryck på den där. Ja, men okej, men då ska jag kunna sikta. Istället stod jag snurra runt som en galning liksom, för det är samma knapp liksom, för att göra en sån snabb 180 graders. Jag bara, fan är det som händer? Jag förstår. Ja, jag ska trycka på ett knapptryck till så. Så måste man, om du ska liksom ta dig igenom och lösa upp dessa kameror, för man kan kunna se saker, I guess. Ja, precis. Det... Frågan är liksom lite vad är late game, men det känns ju inte som, eller endgamet kanske man ska säga. Endgamet är att man under spels gång så stöter man på en som håller på och studerar viruset och försöker lära sig liksom att göra ett botemedel. Det finns ändå någon form av story där. Det finns en typ av story. Det är det liksom där det går ut på att du ska försöka hjälpa honom hitta. Det finns en bok av John Dee som tydligen var någon som levde på drottning Victorias tid. Och han hade tydligen hittat någon lösning då. Men att man måste, hans bok är utspridd över flera ställen, så man måste gå och hitta delar på de olika områden man går till. Så det är lite quest man får springa iväg och göra sådär. Då finns det ju i alla fall något mål att jobba mot. Precis, det finns ju ett slutmål med spelet sådär. Men än så länge, det är kul sådär. Det är ju inte liksom det snyggaste spelet, något sånt där, men att det är underhållande att springa och slafsa lite zombie sådär. Vad får man betala för nöjet då, om jag får fråga? Ja, det var gratis till för Games Gold, men på Xbox kostar det 184 kronor i alla fall. Zombie på Steam kostar 20 euro. Så i runda drag där omkring ju så. Lite kul spel. Jag har bara ryckt av en bugg på när jag skulle öppna en kista, så den bara öppnade upp. Jag bara, öppna kista. Ah, skit lite. Det var bara två skott där i. Jag kan strunta i det. Så. Men det jag kommer ihåg, jag körde ju faktiskt där när det kom på PlayStation Plus då 2016. Jag har lite... finns lite att bita i. Din spillevink. Ja. Det var väl allt egentligen om det räcker. Ja. Något annat lite slafsigt, så har vi ju så att Fredrik av alla personer har ju tagit sig an Bloodborne. Det fick ju verkligen mitt intresse och pika lite grann. Ja, då ska jag bli väldigt nyfiken. Ja, jag har kört mellan 4 och 6 timmar någonting. Och det var ju på rea då i julas. Och precis innan jag åkte utomlands tänkte jag, men jag köper skit, så har jag när jag kommer hem. För det är sånt där spel som jag sett mycket av, och settingen och allting känns jävligt intressant. Så jag tänkte, det var ju snobilligt var det ju. PlayStations reger är ju riktigt bra priser på. Så jag tänkte, fuck it. Så ja, jag tog mig an den nu, här för, var det förra veckan någonting. Och jag fick lite hjälp också av Ida faktiskt. Vi satt och pratade över, de här chattrummen då. Mm-hmm. Så hon hjälpte mig faktiskt en del där. Förvisso kom hon in efter... Jag hade ju egentligen sprungit runt och undersökt en hel del. Och sen så ville jag hitta vart bossen var. Men jag var ganska trött då. Så när hon kom in så... Jag är ju sån där som att jag vill lära känna mina kontroller ganska bra. Så just då när hon kom in så sprang jag mest runt bara för att slå sönder saker. Och springa åt fel håll och sånt. För att se hur irriterad de blev. Förlåt Ida. Men det var lite roligt att testa. Men... spelet i sig har ju som sagt suttit, men jag har tagit mig an och klarat första bossen än så länge. Och jag trodde ju såklart, som många gör säkert, att det här är en Dark Souls-kopia. Det finns självklart inslag som är väldigt, väldigt likt. Det är ju så kallat Soulsborne-spel just i den kategorin, men kombaten är ganska olika, alltså, om man säger så. Yes. Jag menar, inte bara för att settingen i den här staden Yharnam är väldigt gotisk och det liksom dryper atmosfär. Du har... lite Lovecraft skulle man kunna säga. Ja, väldigt Lovecraft. Men tredje persons action med verkligen val av vilket vapen passar bäst på vilken boss. Och visst kan du liksom rolla dig iväg och så, men egentligen du kan ju bara springa snabbt runt om och försöka ta ner i ryggen liksom, om det är ett sånt monster eller och så vidare. Och svårighetsgraden tyckte jag när jag började var ganska... den var bra. Alltså jag kunde ta mig an och kom på mig själv. Jag kunde ju ta ut alla de här jävlarna i början här. Sen så kommer man alltid till någon speciell... ingen boss behöver det vara, men kanske någon speciell typ av fiende som tar koll på en. Man bara, vad fan? Så det var en stor tjock jävel som jag kom fram till. Och han fick jag ut på första gången jag träffade honom då. Och sen gick jag vidare och dog efter det. Och tänkte jag, men det var ju lätt att ta den där jäveln. Så jag sprang tillbaka igen och skulle ta den då andra gången. För när man dör får man börja om på sätt och vis. Så jag sprang tillbaka och skulle ta ut den. Men då dödade han mig. Och sen dödade han mig igen och igen. Jag tror jag tog ut den typ 50 gången. När jag hade klurat ut lite med vilken typ av vapen och vilken jävla flax jag hade tydligen i och med att jag tog ut den första gången. Vad man gör är att man dödar de här monstren som hela tiden respawnar om du mot förmodan dör. Och får Blood Echoes som du i sin tur då egentligen sparar och går tillbaka till hubbvärlden då. Som du kan använda dem för att levla eller köpa vapen och kläder och allt sånt där. Men jag tycker det är ett bra spel faktiskt. Det har ju aspekter som jag tycker, jag tycker inte om hur kameran är väldigt nära ibland. Den fastnar lite i saker omkring en. Och själva styrningen av karaktären är lite väl hattig ibland. Särskilt när man låser på, man ska ju helst, i alla fall säger spelet där när man startar, att du låser på en fiende. Och sen så kommer du liksom bättre ha den i fokus och kunna ta ut den och så. Problemet blir att då är hela tiden den i fienden är i fokus. Så att du, om du ska backa eller något och han är lite så här hattig när han hoppar och har sig. Så kanske du fastnar och då måste du klicka för att ta bort det där fokuset. Och svänga runt kameran och kanske han hinner mosa dig. Helt enkelt. Så det är väl lite så där. Men man får helt enkelt, jag kommer på mig själv att nästan per automatik har valt med att köra liksom att smyga fram lite grann eller springa fram, kolla vart finns monstret, springer ner, locka med han en bit. Vad är det för någon typ av monster? Jag slår genom att göra så, jag rullar runt han hela tiden, chup chup chup chup, slår han. Eller så är det kanske som det finns några speciella kråkor som ligger på marken. De flyger upp och attackerar dig och åker ner igen. Så du går fram till dem, lockar dem att flyga upp och då backar du undan bara. Så gör de sitt, så landar de och då slår ihjäl dem bara. Liksom. Så alla har lite olika liksom, sätt till hur de är. Och tar man reda på det så får man ut dem. Det är ju liksom lite hela grejen med hela Soulsborne. Alla Soulsborne-spel egentligen är ju att lista ut lite hur fienden beter sig och vad de har för slaget. Vad har man för öppningar och liksom gå in och hugga. Precis. Men du har inte spelat varken Dark Souls 1, 2 eller 3? Eller, jag har ju spelat första. Just det, du spelar första, ja. Ja. Och jag tyckte ju den då, när jag körde första Dark Souls, kändes svårt att ta sig an. Det fanns ett hinder att du behövde komma över liksom, i hur du spelar och svårighetsgraden och så. Men här var det, jag skulle inte säga att det är låg svårighetsgrad, men det är som en normal svårighetsgrad i början. Du kan ta ut de här gubbarna eller fienderna i början och sen så letar du runt i den här slags öppna världen med massor med hemliga krokar och du kan ta det egentligen överallt på en gång. Du kan egentligen springa rakt till första bossen, vilket jag fick hjälp med. Jag tog inte ut den på en gång för jag tog reda på vart den var. Och sen så gick jag och levlade och gick tillbaka och ökade upp mina styrkor och så och gick tillbaka och sen så tog jag ut den. Men i Dark Souls kändes det så svårt på en gång och det var kanske att den inte var så. Första Dark Souls som jag testade, som vi alla testade, kanske var ju det första ändå. Så det kanske inte var så finslipat då som det blev kanske i tvåan eller trean, antar jag. Ja, nu får man vara lite försiktig här, man får gå på äggskal, för annars kommer det en hord med Dark Souls-fans att attackera dig. Men, en progression i hur de finslipar spelen. För jag hoppas ju att de har finslipat med tre stycken iterationer av Dark Souls. Men Bloodborne i sig i alla fall, jag tycker det är än så länge det jag har kört, och det här är ju bara initiala intryck egentligen. Jag tycker det är ett solitt spel och har en väldigt, väldigt skön setting. Även om storyn i sig, där jag tagit del av hittills, är väldigt flummig. Det är något som hör de spelen till ju egentligen, Dark Souls och där ju. Väldigt spridda skurar med information ju. Ja, alltså det är inte så mycket att de kommer ut och berättar det, hej, det är det här vi gör, det är det här vi går ut på, utan det är mest. Ja, och där får man ju inte liksom, fokuset ligger på gameplay, och då tänker jag också, om det nu är gameplay som är fokus, då skiter jag i storyn nästan. För den intresserar mig inte då. För om de ska ta tag i mig för storyn, då måste de engagera sig själva lite också, känner jag. Men det känns bara lite så här såsigt. Jag vill att de ska verkligen, de ska ta sig an sin story och visa upp den ordentligt. Jag vill inte liksom behöva läsa någon jävla liten textruta som finns i någon jävla bok på tredje våningen av någon jävla skräcknäste. För att veta att, ja men han hette Bengt. Jaha, okej. Okay. Nej, men man får ju en del i cutscenes också och sånt. Liknande. Så det finns ju en story och den räcker. Men det är gameplayet jag går in för. Jag kom på mig själv, även om jag förlorade att jag dog, så kom jag på mig själv ändå. Men jag kör en gång till. Exakt det den där som jävla... jag ja. Och så dog jag igen på den där jävla, och det var inte någon boss, det var en jävla gubbe med en stor jävla tegelsten som bara attackerar så här, när man kommer nära. Så jag måste komma undan. Men den jävla låste in mig i en vägg en gång, och en gång fastnade jag en trappjävel, och sen var det en bugg en gång. Och liken, alla de här döda monstren, de ligger ju kvar och är fysiskt påtagliga. Det vill säga, om du går mot den så fastnar den, eller du liksom så här. Så det, en gång så fastnade en jävla lik på min fot. Så jag bara, kunde inte gå ordentligt. Och då kom den jävel bakom och slog ihjäl mig. Sånt irriterar jag mig på ibland, förstås. Men ändå satt jag där. Om du spelar färdigt vet jag gärna till slutet. Det beror på om gameplayet fortsätter att vara varierat och dynamiskt som det känns nu. Utforskarandan och den här köttiga, verkligen köttiga gameplayet, alltså fightingen med vapnen och uppgraderingarna, det tycker jag är väldigt mycket om. Så ja, jag hoppas det, men det hänger på det i nuläget i alla fall. Eller så kommer du bara irritera Ida till vanligt. Vad gör jag nu för någonting? Vad gör jag nu? Ja, jag kanske kommer bena hoppa in i någon match igen. Och så, eller en match när jag spelar. Och sen kanske jag bara av ren så här. Ah, jag ska nog se vad som... Vad säger hon om jag gör så här? Och sen står jag och slår på en trave en böcker i en halvtimme. Nej, jag ska inte göra så. Hon hjälpte mig jättebra, gjorde hon. Jag visste vart bossen var. Och sen kanske hon sa, kan du gå åt vänster? Och så jag bara, vilken vänster? För det var ju lite förskjutning. Hon kollade så här share play. Så att man skickar sin feed till henne. Men det var lite, jag märkte att det var lite försening. När hon sa, kolla vänster. Då hade jag redan kollat vänster. Så då, ja okej, okay, det blir fel hur jag än gör så, tänkte jag. Så jag bara går. Och då var det, hon bara, men, ja. Ah! Du är ett sånt litet troll, Fredrik. Ja, men vad ska jag göra? Jag visste ju att det var förseningar, lagg liksom. Mm. I det hon såg och det jag gjorde. Så det skulle jag ändå inte... Men jag hittade rätt till slut. Hon visade vägen. Hon är så snäll. Ja. Så. Men det får räcka för nu. När jag kommer tillbaka och kört igenom spel, om jag någonsin har gjort det, då kan jag betala Kalle i naturen. Vi behöver alla en ledstjärna här i livet. Och min ledstjärna... Skåd. Nu tänker ni, Kalle, vad är skåd? Vi har aldrig hört talas om det här förut. Det har han pratat om, det vet vi. Det är multiplayer plattformare när man skjuter bananer. Ja, exakt. 50v50 taktik shooter. Woohoo. Get on with it. Lyssna på avsnitt XX och XXX och XX. Typ avsnitt, jag vet inte, 80 eller sånt där, tror jag vi pratade om det. Jag vet inte när jag pratade om det första gången. Det var ju länge sedan i alla fall. Jag tror det var... sidospår och sido. Nej, men det som jag ville prata om var... Vad är nytt? För 2 veckor sedan så sa jag att det kommer en ny uppdatering. Och den uppdateringen kom nu i måndags. Och det som jag vill ta upp då specifikt är ju att de har ju lagt in helt egna animationer då. Så de har ju gått från så här väldigt styltiga och fasta, så här väldigt onaturliga... animationer till så här egen producerad mocap grejer. Och det har ju förändrat känslan i spelet helt och hållet. Alltså tekniskt sett så är det ju samma spel, alltså det är så, men det känns oerhört mycket mer följsamt, och karaktären rör sig när man dyker till marken, man ställer sig upp och man vinklar sig till höger och vänster, man liksom lutar sig och ditten och datten, och då rör han sig på ett sätt som man kanske skulle göra i verkligheten. Och det ger spelet en helt annan känsla. Ger annat djup och annan dynamik, ja. Liksom hur man ser spelet. Ja, ja. Och sen bara allmänt man skjuter, när man de har gjort om lite hur sikterna fungerar och sådana saker. Och när man bara skjuter så känns det mycket mer köttigare liksom, för att vapnet studsar på ett helt annat sätt liksom, när man skjuter. För att det är lite mer dynamiskt i det hela. Det är inte så stultigt som det var kanske var tidigare. Plus att nu har de ju lagt till så att man kan fälla ut stöd för sina maskingevär. Så det har jag lyckats göra en gång. Så jag fäller ut mitt stöd och man så här smyger upp på någon, kryper i någon jävla dike någonstans och så här, ja, jävlar. Så nu vet jag att de är där uppe. Så kommer man över krönet så bara, shit, fan, helvete, måste jag vika upp och få upp i stödet? Och så lyckas man vika upp stödet och så bara, så drar man ihop en tjocking och sen så bara siktar man in och ja, det är så bra känsla i spelet. Alltså, Kalle, du erkänner nu, du blir lite blöt av det här, eller hur? Du blir lite blöt av det här. Jag hör när han pratar att han är på styva linan, men det är ju en helt annan femma. Ju, så. Ja. Men det låter kul. Alltså, även om det på pappret man har, men det där kan vi inte tillföra så mycket, så gör det ju uppenbarligen där. Det är ju en känsla ändå. Liksom, ja. Det är kul när såna här små saker inte kan ingjuta lite nytt liv i ett spel. Även ifall, som vi säger, att det är ju samma sak, men att det är ju bara den här en ny skön känsla som infinner sig. Ja. Och sen har de lagt till lite så man kan klättra över väggar och väggar och såna här saker nu. Så att, är det du som är Spindelmannen? Lite så, va? Spindelmannen, amerikansk soldat, kommer klättrandes på någon vägg och så skjuter dig med pistol. Ja, det var egentligen bara det jag ville ha sagt. Det var sjukt bra gjort, och jag applåderar de här, vad heter det, Offworld heter de, som har gjort spelet. Offworld, ja, just det. Mycket bra. Och är det så ni vill veta mer om just Squad, så lyssna på avsnitt nummer 56, eller 57, eller 149. Man kollat upp det är henne. 56 faktiskt. Ja, det är ett tag sedan. Ja, det är 24 februari 2016. Det är så pass alltså. Men goda ting kan tas upp igen, så är det. Så är det. Mm. Så är det. Speciellt när det är jag som är värd och bestämmer vad vi ska prata om. Mm-hmm. You're the man. Så är det. Men nog om det. Nu kan de som har stängt av ljudet för att de inte höra mitt eget tjatande och kan återkomma. Och så lämnar vi över ordet till Danny, va? För nyheter veckan. Yes, vi tar upp lite filmnyheter i början. Vi kan ju till exempel att Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Jag vill bara säga så fjånigt som möjligt. Fjånigt? Fjånigt, precis. Hur är det man uttalar M. Night hans namn? M. Night Shyamalan Ding Dong, ja. Jag kommer aldrig. Anywho. Han är nu i diskussion och spelar Jokern i en origin story, skulle kunna kalla det som, för DC här nu. Intryckna så har han tackat ja till rollen, men att det finns ingen officiellt utannonserat där. Men att det tycker det är lite skumt, som vi har ju redan en ny Joker som är i en canon-film. Mm. Men som sagt... Ja, nej. Vill DC sätta sig ner och bajsa Jared Leto och rakt i ansiktet, så gör det. Det är väl upp till dem. Precis. Först klipper de bort allt han har gjort i filmen sådär. Lämnar bara någon scen kvar. Och sen liksom, nej, vi ska göra en Joker-film. Åh, coolt, jag får göra lite mer Joker. Fast vi ska ha en annan skådespelare. Ah, fuck. Mm. Ändå så utspelar sig typ många år tidigare. Precis. Tankar? Ja. Ja, det var det som DC hade. De hade tankar. Mm-hmm. Men de var inte bra tankar. Nej. Det var så här, jag undrar, kan vi göra han mycket yngre fast samma ålder? Alla bara tittar på den här med stumma blickar. Bara. Okay. Nej, kolla här, grabbar. Vi ska göra en origin story. Den ska utspela sig på 80-talet. Men vi tar en skådespelare. Vi tar inte den skådespelaren vi redan har, som nu har etablerat som den nya Jokern, utan en annan skådespelare som är ungefär jämngammal med den skådespelaren vi redan använt. Låter bra. I like this a lot. Yes. Alltså, jag vet inte om de ska liksom branda det här som en så här sidouniversum eller någonting i slutändan eller något sånt. Men jag undrar om det är kanske att Martin Scorsese kommer producera, som gör att de faktiskt, om de nu går med det, så kanske det är därför. För om han nu producerar, och sen har de märkligt nog Hangover-filmen, regissören Todd Phillips som regissör. Men det är en udda blandning. Jag tror att det är Scorsese som bjuder in till att faktiskt det här kan bli någonting. Men... Och då menar jag alltså från filmbolagens sida. Om man ska se sig säga att det är bra, men då kanske vi ska göra det här. Alltså, ifall den här filmen kommer ut efter Flashpoint, så kan mycket väl ta det. Ja. Men ifall den kommer innan så blir det liksom, what? Är det canon? Jag vet inte riktigt. Hur tänkte de nu igen? Ja, det är det de inte gjorde, tror jag. Men vi ska inte säga att de har inte tänkt något än kanske, för de har inte tagit beslutet än. Nej. Förhoppningsvis så säger de, du, så dumma huvudet är vi inte. Eller? Säker. De gjorde ju Suicide Squad, så, och Justice League och Batman vs Superman. Men de har gjort Wonder Woman. Så det finns även en trasig klocka har rätt 2 gånger om dagen, så att säga. Mm-hmm. Mm-hmm. Du är den bästa av kallar. Alltså plural av Kalle. Är det verkligen kallar? Eller inte kallare då i så fall? Moving on från er två nötter. Vi går lite grann till lite Nintendo. Fast det är lite mer din starka sida, Fredrik. Det är att de har gått ut nu att de ska börja använda de här Nintendo Gold Coins till betalning för spel. Mm. Det ser så ut att det kommer bli supporterat inom kort i Switchens e-shop. Och Gold Coins är då alltså att när du sätter i ett minneskort då med ett spel, så kan du i menyn då välja att, vad ska man säga, redeema den då. Så plipp, så får du typ 16 Gold Coins då, exempelvis. Och det är väl bra, för det betyder att de säger, men om du köper retail-spel och pluggar in, så kan du alltså på sätt och vis kunna få spel i slutändan. Frågan är ju då, och det har inte jag sett om det har stått någonstans, men hur många gold coins kommer man behöva för att få möjligheten att köpa då inom situationstecken ett spel? Är det 100? 200? Ja, då kanske det kräver att du köper x antal spel innan du ens kan lösa in något. Det återstår att se. Och sen är ju frågan, är ett gold coin en krona? Ja, då kanske du kan snabbt komma upp i typ någon mobil portning eller någonting, eller vad de nu har i de här billigare prissummorna. Men det är väl ett bra initiativ ändå. Ja, jo. Men ifall det kommer att vara värt det i slutändan, då är det en helt annan femma. Om man inte känner någon som har typ en 30 stycken spel, alltså, man kan den låna. Finns ju, det är ju bara, en addering till det som, du köper ändå spelen, för du köper ändå Super Mario och då kommer du spela där, fine. Sen att du får också guldmynt genom att redeema det. Säger så här, vi kan jämföra med Ubisoft, de här U-points. Där du kan tjäna in dem genom att göra uppdrag och sånt i spelen. Sen kan du använda dem för att köpa extra grejer till spelen. Och det är upp till folk att använda det. Eller inte, liksom. Folk kan inte komma och gnälla sig. Jag får bara 16, det kostar 3000 poäng. Ja, men fine, skit i att redeema dem då. Ett jävla pucko. Typ. Typ. Mm-hmm. Jag vill bara inte att folk ska börja grina, men jag får bara 16 poäng och det kostar 130 för det här spelet. Ja, men du behöver inte, det är de som har lagt in, de kan lika ha skitit. Om vi säger så här, det är bara lite extra lullull, lite godis. Ja, det är ett bra initiativ, då är det något i alla fall som man kan använda dem där till, för jag undrar vad fan det var till, ärligt talat. Du har bara fått dem och tänkt så här, okej. Ja, man måste ju själv bara, för man går in på en meny på ett spel och sen finns det bara, redeem, vadå redeem, vad händer om jag så, pup, you get 16 gold coins. Jaha, vad har jag dem till? Vad ser jag dem? Jag har ingen aning. Du kanske är jätterik. Ja. Ja, det var den nyheten. Mm. Då går vi vidare till den sista nyheten för veckan här, som återigen visar att mikrotransaktioner är här att stanna. Jag håller på att stamma det lite grann där, men jag skulle säga det. De är här för att stamma. De är här för att stamma. Activision Blizzard redovisade hur mycket pengar de hade tjänat för 2017. Och sammanlagt hade de tjänat över 7 miljarder. Och 4 miljarder av dem var i bara mikrotransaktioner. Så över hälften var bara mikrotransaktioner av de pengarna de hade tjänat in. Så vi ser ju där att det är en sån stor del av businessen att vi kommer aldrig bli av med sånt. Tyvärr. Det är PC och konsol för 2 miljoner och där. Medan King, i och med att de köpte King och Candy Crush och de här, så är det andra 2 miljonerna. Mm. Det är mycket på mobilmarknaden, så där tjänar de ju mycket pengar. Men det är mycket pengar i mikrotransaktioner och ja, precis som du säger. Om vi säger så här, folk beklagar sig liksom, mikrotransaktioner, det är fel, det är ingenting att ha. Ja, men ifall det vore så mycket fel, för folk säger, rösta med plånboken. Vi ser att folket har röstat och de är här för att stanna, helt enkelt. Eftersom det är så mycket pengar. Det är ju inte liksom bara en person som har lagt ut allt här, utan det är ju massor. Värsta valen alltså. Ja, precis, värsta valen. Ja, jag tycker inte om det uttrycket, det är som hemskt säga, uttryck. Här, så. Här är det ju en fråga om en mer ljudlig minoritet liksom, som uttrycker det här. Som förmodligen de som du går ut på nätet och skriver de här bitarna, att man inte ska köpa mikrotransaktioner och ditten och datten. De kanske håller sig vid det. Men så har vi ju en stor tyst majoritet som tänker väl inte stora ja, konsekvenserna eller vad det nu leder till om vi fortsätter liksom stötta spel som kommer med lite väl utnyttjande, lite väl sådär dåliga mikrotransaktioner. Mm. Ja. Ja, men där ser det är intressant att se att även trots att det har varit så mycket outcry så är det många som tjänar. Även om det här outcryet för typ Star Wars Battlefront kom ju slutet på året. Mm. Och det här var ju hela 2017 års för Activision. Då, men, mm. Ja. Men om vi tar en Star Wars, det var liksom, det blev ju en liten dent i EA's, de fick ju en liten nedåtsving, men sen stötts ju bara tillbaka igen. Och... Ja, ja. De fick bara en nedåtsving i marknadsvärde, alltså i aktievärde. Precis. Men de har tjänat tillbaka det där på mikrotransaktionerna under tidens gång. Mm. För EA kom också ut med sin, vad heter det, sån här... årsredovisning. Mm. Det var inga problem där. Nope. Tvärtom. Det var bara stort fet plus där för dem. Sen så är det värt att nämna det att det räcker, i sådana här fall så räcker det ju inte bara med att låta bli att köpa saker via mikrotransaktioner, utan det är ju snarare att man istället köper spel som gör det man vill då, typ Witcher 3 är ett bra exempel. Mm. Väldigt mycket valuta för pengarna. Du får mycket gratis DLC och den DLC du behöver betala för är väldigt prisvärd i sig. Måste man gå ut och köpa de spelen i så fall, så visa att det är det här som marknaden vill ha i så fall. Mm. Gör man inte det, då händer det inte speciellt mycket. Och tyvärr så är det så att gaming är en stor industri, och så länge den är det och tjänar massa pengar så, och det finns massa pengar att tjäna, så kommer ekonomerna på EA och Activision och alla de här fortsätta att trycka på att man ska införa det här, för att det är för mycket pengar att tacka nej till. De, bara sådär. Självklart, de vill ju maximera vinsterna, det är ju inte mer än så. Så är det ju. Mm. Tills de inte gör det så... Precis, och med de här summorna så vet vi att det är liksom majoriteten av deras inkomst, så... 4 miljarder dollar. Mm. Det är mycket pengar. 4 av 7, det är en ganska bra inkomst där egentligen. Jag skulle kunna ha köpt en ny dator för den pengen. Du skulle kunna, jag tror inte ens. Det räcker inte till för den dator du skulle vilja ha, så. Rent guld. Ja. Diamant. Chassi. Precis. Ja. Ja. Ah, ja. Ja, det är inte mycket mer man kan säga. Vi har ju haft en lång diskussion om det här med mikrotransaktioner, lootbox och sånt där. Men vi ser ju att det gäller ju verkligen att vara tydlig med vart man står i så fall. Och majoriteten av folket har ju talat det som de tjänar så här hemskt mycket pengar. Så att de kommer ju inte plocka bort det. Ifall det inte blir någon lagändring om sånt här. Vilket ifall det skulle vara så kommer det dröja jättelång tid när det kommer något sånt. Det har ju smått diskuterat sig i olika instanser och olika regeringar hur tillvida det här ska, om det här ska regleras på något sätt, typ likt spel om andra pengar, om man säger, typ som vi har med Svenska Spel då i Sverige till exempel. Så det. Mm. Det är väl inte en ovettig tanke egentligen. Det som, om de ska införa någon form av lag någonstans, så det som jag skulle vilja se är att de svart på vitt ska visa vad chanserna är att du får vissa saker. Ungefär som Apple gjorde på sin App Store. Det tog vi upp, ja. Det är väl en vettig lag som jag skulle vilja se införas. Då har man ju mer möjlighet som en konsument att göra ett informerat köp, om man säger så. Mm. Ta det här med knivar i CSGO till exempel. Det har ju kommit fram nu att man har räknat på det med att man har öppnat massa lådor hit och dit, och då kommer man fram till att öppna en kniv är liksom 0,0001% eller något sånt där chans. Men inte mindre liksom. Så att ja. Det var det. Vi kommer återkomma till det här flera gånger om det vet jag i framtiden. Ja, nej, uppdateringar kommer. Men uppdatering så kommer, det ser ut just nu. Yes, men det är därför nyheterna. Över till dig, Kalle. Oh, tack så mycket. Det för oss in på veckans diskussion. Vilket i det här fallet är, vad är retro för dig, Danny? Retro, ja, retro säger gammalt, gammalt som jag, så saker för länge, länge sedan. Hur gammalt måste det vara för att vara retro? Alltså det där är ju väldigt... Väldigt det är det som är verkligen, det är det som är själva frågan. Ja, det är väldigt individuellt skulle jag ju säga. Alltså. Finns ju de som inte ens ser vad som är retro. Det finns många som bara... Det finns ingen som jag känner är retro. Kan vi så här sätta pricken på någon form av årtal? Är det 00 som gäller eller måste man gå ännu längre tillbaka? Eller? Nej. Har du... känner du en viss mån av nostalgi av någonting som kom i din uppväxt eller någonting som du känner för dig var länge sedan? Varför kan inte det vara retro om det då kommer tillbaka? För retro i sig betyder någonting som kommer, har varit och kommer tillbaka. Det ser vi ju på spel som kommer liksom nu, nytt spel i retro pixel art. Man bara, okej. Right. Ja, exempelvis. Mm. Du använder det ju som en mer av en bred marknadsföringsterm. Det är lite en gimmick sådär ju. Ja. Att slänga in retro på någonting egentligen känns det. Men om man ska på något sätt dra en hård gräns för mig personligen så SNES och tillbaka är väl retro känner jag. Ja. Man det, måste liksom det är retro ut. För någon. Ja. Jag... Så är det, absolut. Jag har växt upp mycket med att spela Nintendo 64. Nintendo 64 då, den generationen. Mm. Och SNES och tillbaka känns retro för min del. Men, intressant, det är många som... Det är kul att säga 64 där, för det är jättemånga som känner att den är retro. Ja. Just för hur den är uppbyggd och det här väldigt, väldigt tydliga polygon Mario 64. Fast, liksom. Det här med 3D-grafik är ju ändå ganska modernt ändå. Alltså... visst, går man tillbaka och kopplar in en, jag har ju en Nintendo 64 liggande så bakom mig i någon låda någonstans, kopplar in den i en tv och sen spelar, visst, det kommer ju se ut som fullständigt röv, kommer det ju se ut som förmodligen, man har väldigt luddiga minnen av hur det ska se ut typ egentligen, men jag känner att det är lite för tekniskt avancerat för att det ska vara retro på riktigt. Ja, men det där är ju intressant för det för det, där ligger ju just då, i ditt fall kanske just fokuset på vad, den tekniska, att det finns någonting som är liksom, det finns, precis som du var inne på, det finns en tydlig skiljelinje mellan, okej, okay, här har vi ju 3D-grafik och här har vi vanlig 2D-grafik. Där är det så tydligt att peka på, ja men här är det gamla och här är det nya. Vilket får mig att undra då, för nu är det 2018, det finns alltså en 18-åring där ute, född på 2000-talet. Som i sig kommer tycka att allting på 90-talet är antikt och retro. Mm. Och i det som är upp för den personen som är 18 år idag, om 5 år när den känner, tänker tillbaka på det som den känner retro, där tänker den, ja, det här som kom i början på 2000-talet, 2005, där den första Xboxen, det är jävligt retro. Ja, vilken hemsk tanke. Det kommer ju bli så, ja, jag tror fan det. Så. Jag menar, det är som, men, om jag frågar min pappa, det som han tycker är retro, det är väl en ABC 80 då i så fall. Ja. Liksom, det är allt har med perspektiv att göra. Absolut. Uh-huh. Men för att återgå till dig då, just SNES, det känner du i alla fall retro. Ja, men om jag måste definiera någon form av hård gräns, det är ju klart att det är väldigt, det kan ju vara väldigt flytande om man säger så. Men jag känner att man måste liksom peka med hela handen, så här har vi typ. Men det har ju mångt mycket med att göra med när släpptes SNESen i Sverige. Eller 92 eller? Så pass. Ja, 91, 92 kanske. Släpptes i Sverige i 92. Jag menar, det är ju 3 år innan jag föddes liksom. Så att, ja. Han gammal jag känner mig. Ja, hörs och fri. Vad är retro för dig då, Danny? Retro för mig? Om vi tar till utseende så ska jag säga att det är ju pixel art. Som jag växte upp på Commodore 64, så NES och Super Nintendo, det är ju så att vi 16 färger, precis, vi gick igenom hela den där sviten där ju, och till gameplay så är det ju, jag spelar ju väldigt mycket Final Fantasy, så väldigt mycket text, sitta och läsa mycket text sådär mellan gameplayen sådär, det känns väldigt retro för mig. I dagens Final Fantasy så är ju allting i talad form nästan, mer eller mindre. Så att sitta och läsa text i timmar, det känns retro. Det är ju mer av en känsla liksom. Att tror du kan göra ett sånt spel idag, jag behöver inte tycka att det känns retro för det, men att det är själva känslan för mig ibland. Ifall jag tar och slår igång ett gammalt spel, jag bara, så här ska vara egentligen så här. Och sen sätter man sig med det nya spelet, man bara, ja men det här är okej också så. Men jag känner inte så när det kommer ett nytt spel som är pixelart. Jag tycker inte det känns så retro. Det känns bara liksom så här, ja men det är en gimmick på det sättet. Jag har väldigt svårt för att se liksom att så fort de slänger till ordet retro så ska det vara liksom att ah, jag minns min ungdomsdag när det var den här typen av spel. Jag har inte det för den ifall det kommer ut nya spel. Det känns bara så här, varför? Vissa spel gör det väldigt bra. Jag tycker Shovel Knight till exempel gör det väldigt bra. Ja, men alltså ifall man verkligen bygger på det, men att ifall de bara använder det för att, utan att ha en tanke bakom, bara de bara, vi måste göra någonting. Ja, självklart ska det ju vara ett bra spel i botten, annars så... Men jag menar, ifall de använder det bara som en gimmick, liksom, ja, vi kan inte göra ett spel som ser snyggt ut, vi gör det i pixelart bara för att vi inte kan göra något bättre, då känns det liksom så här, okej, ni kastar bort liksom allt det som är poängen med retro i så fall. Ge mig ett spel som ser bra ut i så fall än ett som bara för att. Behöver retro betyda att det har haft sin tid och inte har sin tid längre? Ja. Att det, liksom, att det är en del av det förgångna och det kanske är där det ska hålla hem, vara kvar liksom. Eller är det rätt att det ska komma tillbaka en ny form av spelupplägg som har samma estetik och så fast 2018 liksom? Hur känner du? Jag känner väl att man måste ha kommit till gott om man säger så. Det har ersatts och sen så är det någon tråkig igen som sitter där och det var så mycket bättre för när vi hade kommit då 64 och hade bara 320x200 pixlar. Åh, det var tydligt. 16 färger. Yes. Keep talking. Ja. För jag funderar lite på ämnet i sig. Visst, det är lätt att så här peka på en konsol och det är lätt att peka på typ av så här, ja men det spelet. Det känns rätt. Men jag tänker också så här, olika spelgenrer. Vi satt väl och snackade om här om kvällen där. Yes. Shoot 'em up, så här klassiska liksom twin stick shooter fast så här side scrolling, rymd, flyg, man ska skjuta liksom bara allting, lite bullet hell liknande. Mm. Det fanns ju shoot 'em ups utan helvete många såna. Och så har de så här spel som Contra. Riktiga sådana side scroll med lite skjutna mattor också egentligen i det. Skjuta allt som rör på sig. För den tiden spel, alltså då fanns det ju miljarder kloner på det upplägget. Så här spel. Och idag ser vi inte dem längre för att vi har gått vidare. Det finns nya spel. Vill du flyga en helikopter, men då kan du på riktigt flyga en helikopter. Du behöver inte ha någon. Liksom. Sen finns det självklart en plats för de här nostalgiska spelen också. Men det finns också skäl till varför vi har gått vidare. Samma sak. Jag har för mig att vi pratar om Crash Bandicoot också. Lite grann. Den styrmekaniken som var i det spelet. Att vi ser ju inte det i de nya spel egentligen. Utan det är ju någonting vi har gått förbi där också. Ja, för de hade fasta vinklar. Tre olika fasta vinklar. Och sen var det ganska mossiga nivåer. Och visst, i den här nya liksom HD remastern och fan det var för något, så såg det onekligen fint ut och så. Men den gamla spelmekaniken gjorde sig påmind och man kände, nej, jag kör hellre nytt. Det är ju som att ta och välja mellan spela mellan Resident Evil 1 och Resident Evil 7. Fasta vinklar, det var liksom en helt annan typ av spel till det vad vi har i 2018. Precis. Med 7:an ju så. Där har du ju en bra spelserie angående retro. För första kommer många kanske tycka är retro. Men det kanske inte många idag som sätter sig ner och kör första. Liksom. Man kör nog hellre 7:an. Liksom. För den känns det 2018 nu. Och vi är där. 7:an liksom. Har ju ändå på något sätt återupplivat lite originalets. Liksom, alltså, principerna är ju mångt och mycket densamma. Och sen så har de liksom lite filat lite på kanterna så att det ändå liksom... Om vi säger så här på den punkten där, på retropunkten, att den har gått tillbaka till skräck. Än bara action, skjuta allt som rör på sig. Så ifall man sitter i retrokonceptet där så var ju de mer skräck i originalspelen, första spelen. Ja, och sen så pusselbitarna också. Att precis, vilket vi fick nu i 7:an. Så att det känns liksom som en återgång till det gamla egentligen. Men det är ändå en ny skruv. Precis. Det är ju liksom första person och allt det här. Och det är ju till för att faktiskt appellera till den publiken som finns idag. För skulle du släppa första som det var i första med fasta vinklar och konstig, det är ju inte tredje person men det är liksom på avstånd och olika vinklar. Jag tror inte det skulle funka. Det skulle funka för nostalgiker, det skulle funka för die hard Resident Evil fans. Vi får ju som sagt de här remaster. Jag gjorde ju på Resident Evil Zero i recensionen. Vilket bara var lite upphiffat på grafiken och sånt där. Och Resident Evil 1 finns också. Vi väntar väl på 2:an också någon gång en vacker dag. Håller tummarna. Men att det är ju också en typ där retro att se, ta gamla spel, slänga tillbaka en ny skrud. Så jag säger att ett gammalt härligt nostalgiskt retrospel i ny skrud. Känns lite motsägelsefullt ibland. Ja, nu har vi förvisso pekat lite på de här som vi känner kanske lite negativa delar och så. Men om vi ska säga något retrospel som fortfarande håller idag, vad det än må vara, finns det något ni kommer på då? Något så här klassiskt spel? Super Mario World. Skulle... Ja, Super Mario. Ja, Super Mario. Jag tänkte precis detsamma. Alla Super Mario-spel. Om vi säger så här, Super Mario World och A Link to the Past är såna här klassiska spel som går att spela än idag. Så där. Och då... Jag skulle inte hålla med om Zelda där, men jag skulle definitivt hålla med om Super Mario World. Mm. Jag säger, de två är såna här spel. Kanske? Vad sa du? De tidigare Final Fantasy kanske? Eller? Håller de idag fortfarande? Alltså de har ju gett ut nyutgåvor på dem, men ifall man skulle ta liksom originalspelen så... Ja, det är, jag vet inte om det är riktigt passat för folk nu så där. Det är som, jag tror inte riktigt folk skulle kunna uppskatta dem på samma sätt som det var när de kom ut. Då är det liksom... Skulle du uppskatta dem fortfarande? Jag uppskattar dem fortfarande, så jag kan ibland hoppa in ibland. Nej, men jag menar att du skulle inte ha något problem att sätta. Nej, jag skulle inte ha någonting. Jag har på handhållet har jag liksom fortfarande de spelen. Och jag har ju min PlayStation 2, jag kan slänga in alla möjliga såna gamla spel. Så jag har väldigt många såna spel som jag fortfarande kan sätta mig och spela, fast de kanske ser ut som en kosarsle ibland. Så här, men... Om vi tar till exempel, jag är Final Fantasy fantastisk och slänger i Final Fantasy 7 fortfarande, det har noll problem. Även för folk säger att man ska inte gå tillbaka spel man älskar, så jag har absolut inga problem. Det är liksom känslan i spelet, det är musiken, det är karaktärerna och hur det ser ut som gör liksom att jag älskar spelet. Och storylinen såklart. Men jag ser förbi det där. Att bara för att man kan ha den här nostalgiska glasögonen. Man tänker tillbaka. Åh, det här spelet. Åh, det var så fantastiskt. Man går tillbaka och sätter sig, säger många, att liksom göra det där. För då kommer man titta på. Hur fan kunde man spela det? I don't care. Ifall man tycker verkligen om en spelserie och sådär. Då spelar inte sånt någon roll. Ja, jag för min del känner om spelets mekanik är förlegad, då är den förlegad. Jag vill ha mina karaktärer stå på ena sidan och de andra fina på andra sidan, så klicka i tur och ordning. Jag tänkte till exempel GoldenEye, var jättestort. Yes. Plocka upp den nu och du kommer må illa. Jag kommer titta på ansikten på och jag bara, wow, två polygoner, wow. Ungefär, men ryckigt som as och dålig känsla. Styrningen är... Ja, men det är klart, allting var nytt någon gång. Men nu har ju allting liksom gått vidare, utvecklingen. Men det finns, med rätta folk så känner jag, men GoldenEye är retro. För det kanske, du kan ha det i sinne och tänka, men tänk det här spelet, det förändrade mycket. Därför är det retro kanske för många också. För definitionen av retro i sig behöver inte vara just att, om det är ett spel som jag kan spela idag, det kan vara bara... Vad du känner inför ett spel, som att det här spelet som kom till SNESen 1993, just den sommaren så var det så jävla fint att sitta och spela hela sommaren med det där spelet. Jag körde Donkey Kong eller vad fan det var för något exempelvis. Och det skapar just den här retrokänslan när du väl en vacker dag sätter dig med att trots att du ändå är, ingen är dum i huvudet egentligen, alla ser de här bristerna. Man ser liksom, fine, vi har gått förbi det här speltekniskt kanske och så, men ändå har man den nostalgin. Så det i sig skapar retrokänslan då kanske. Ja, jag kan ju faktiskt säga att jag inte sett så mycket som de på Commodoren, så körde jag väldigt mycket sån här textspel. Jag har inte sett så mycket Resurgen utav den typen av spel. Nej, de hade sin tid. Det var mest på grund av den tekniska begränsningen eller någonting annat egentligen. Go left, go forward, go open south. Door. Go south. Dungeon Master, fasta så här, plupp, okej, bara ett håll liksom så här. Mm. Men ja. Kalle? Ja. Nej, de där uppenbara kandidater som håller idag, det är ju så givetvis Doom håller ju fortfarande. Första Doom, ja, just Doom. Det. Och även också typ de här som kom efter Rise of the Triad och så vidare. Mm. Xen och de här. Det var inte så länge sedan. Det var inte så länge sedan. Jag kommer ihåg när de kom. Jag hade det på Shareware. Rise of the Triad var väl ändå ganska länge sedan, eller? Ja, det var ju inte mer 94. Än 96. 94. Oj. Så tidigt. Ja, det är klart. Doom kom 93, eller? Ja, 93 känns ju rimligt. Ja, tänker jag så. En ung parver. Erik, finns det något spel som du har liksom nostalgiska känslor som du känner att jag skulle kunna starta upp skiten igen? Utan att få ett djupt ärr genom hjärtat. Så. Mm. Det är ju mycket som har kommit, så här remasters och sånt och så, men... Jag känner idag, jag har testat på en del av mina klassiker och kom på mig själv att nej, den här tiden är nog förbi. Med undantag för faktiskt Super Mario World som av någon märklig anledning bara att sätta sig och köra. Men jag märkte Baldur's Gate. Jag har gått vidare. Jag känner att jag har svårt att ta till mig när figurerna är så små. Jag vill ha dem närmare mig liksom. Tredjepersonsvyn som man har vant sig vid i BioWare senare spel. Liksom. Så att jag har varit svårt att finna den samma känsla som jag hade då. Deus Ex. Men det är inte så mycket för gameplay mer som att det är så fruktansvärt fult. Även om det kom en liten snygg remastergrej eller lite piffade så var det fortfarande asfult. Och bara där fick man tappa hela känslan. För grafik gör saker med en också. Särskilt 3D. Det spelar roll. Det är klart det spelar roll. Det är ju en helhetsupplevelse liksom. Och där så fallerar det lite på att man kan inte bli immersed på samma sätt som man gjorde då. När man inte visste bättre. Men det är två exempel jag bara kommer på rak arm sådär. Annars handlar det om spelmekanik. Som du sa, textäventyr. Det körde jag också. Kommer jag aldrig gå tillbaka till. Det finns ingen poäng att gå till sådana spel. För det finns spel som kan inte bara ge en visuell upplevelse. Det kan ge en mycket bättre skriven upplevelse och så vidare. Mm. Och så vidare. Men, och jag är nyfiken fråga. Tycker ni att slänga på namnet retro på någonting, att det säljer mer eller mindre? För som allting, de måste ju göra själv för. De kan skriva retro, men då ska det fan vara bra också. Mm. Och det måste vara alltid när det handlar om retrospel, alltså nya spel som är gjorda i retroanda, mm. så måste de ändå ha tagit in den nya publikens sätt att spela. Om de gör spelen så som de var, kommer du ihåg Fredag den 13 spelen som fanns till typ Commodore 64? Tyvärr, ja. Ja, alltså det var ju så, det var, man fattade ingenting och man dog på en gång, man, det var skitsvårt. Rent av så här, jag tar det här spjutet och springer iväg, sen kommer Jason eller någonting. Men man visste aldrig riktigt fullt ut. Det var så oförklarat då. Och många spel förr var helt enkelt... Och idag säger jag, men det här spelet håller inte dig i handen. Ja, nej, men då, de sparkade ut dig på en åker och sa, så, överlev. Och sen så åkte det här spelet iväg. Typ så kändes det som... Det finns inget bra med det. Det vi har gått förbi då, om man bibehåller de aspekterna i nya retrospel, då är de ju dömda att misslyckas. Tycker jag. Se bara, än en gång, Crash Bandicoot. Det var säkert jättebra då. Men nu så känner jag det var förlegat. Ja, det har jag ingen aning. Det kändes förlegat. Och det är tydligt. Vad var frågan? Vad är retro för dig? Mm, men den frågan du ställde nyss. Om det säljer... För det säljer mer genom att slänga på en retro. Att det står ett retrospel. Ja. Det är ju liksom... Vilken publik är de ute efter? Ny publik eller folk som vill ha en nostalgisk tillbakablick på ett spel? Eller en typ av spelserie som man spelade när man var yngre? Det... Det är nog det som du sa, Kalle, det här med den här skiljepunkten från till exempel polygon eller 3D-spel och de tidigare 2D-spelen. Det var en precis en tid där när spelen var väldigt, väldigt enkla också. Alltså om du sätter med Tetris då och Tetris idag så vet du instinktivt vad du ska göra i princip. Sen hur bra du är på ett fine, det kan ju vara en annan femma. Men det fanns en enkelhet i spelen liksom. Till och med om det var Super Mario RPG eller om det var Link to the Past eller om det var Super Metroid så fanns det en enkelhet i att ta det an dem oftast i alla fall. Och sen så vart det mer och mer invecklat eller komplicerat och vissa skulle göra gud vet vad med sina spel så det vart märkligt. Men, ja. Och så hoppade alla på 3D-bandvägen. Det skulle vara 3D, 3D, 3D. Ja. Även om så här, sprite-grafik hade mognat till den graden att det kunde se hur snyggt som helst. Mm. Jag tänker på typ, vad heter det där? Castlevania Symphony of the Night som kom liksom när det var 3D var det nya heta. Men det funkade också bra just för att man hade ju bemästrat den tekniken. Precis. Så himla bra då. Medan 3D Castlevania som släppte till Nintendo 64, de såg ut som jag vet inte vad. En halstrad bäver. Gårdagens spya på ett tidningspapper. Oj. Oh, hårda ord. Fy! Det, ja, egentligen. Som sagt. Jag säger bara Dune 2. Första riktiga RTS-et, vet du. Men sätter du med att idag då kommer det kännas skitlångsamt. Du kommer tycka att det tar... Varför är det så få enheter? Varför så liten på skärm? Varför ser man så lite? Massor med saker. Ja. Men då var det badass. Vet du. Och tillbaka till Wolfenstein 3D. Så bara, vad fan, det går ju skitlångsamt. Jo. De vapnen låter som popcornmaskiner. Jag kan inte ens sikta upp eller ner. Vad är det här för någonting? Ja, typ så. Mm-hmm. Tack och lov för första Civ, det håller den. Det är så pass alltså. Theme Hospital, där har vi ett bra spel. Med gammalt. Usch, ja det är bra grejer du. Ja. Är det retro? Ja, inte. Varför inte? Som sagt, högst individuellt ju vad man anser ju sådär. Rollercoaster Tycoon 1. Bra grejer. Ja. Det är nog många som kom inte den runt 2000. Jo, så det finns någon bra. Som 15 år idag som inte känner till spelet. Och om vi säger, men Rollercoaster Tycoon 1. De bara, vad är det? Åh, gud vad retro. det låter som det är en förolämpning. Åh, oh, retro. Mm. Och så dör 1000 änglar någonstans. Nej, men. System Shock 2. Det är retro för mig. Jag hade ett spel, när jag var liten så brände farsan en massa spel till mig på skiva. Så jag hade ett som hette Incoming. Och sådär 3D flyga runt och skjuta. Det var ju känt för det kom med massor med grafikkort. För det var supersnyggt för sin tid. Och sen så nu kan jag inte för mitt liv komma på vad det heter. Men det fanns också en sån här pansarvagnsspel. Man åkte runt och så kunde man ha man kunde svävande. Man kommer ihåg man tvungen ha en svävande pansarvagn för att kunna köra över lava. Och så kunde man så småningom man kunde skjuta. Inte Battlezone. Nej, det låter inte bekant. Men så småningom kunde man skjuta kärnvapen i alla fall. Tyckte jag var coolt. Ja, vi ser. Ja, det är kul med retro. Många gamla guldkorn, va? Ja. Så drömmer tillbaka hur kul man hade det. Sen så skulle man sätta sig där och vara, fan vad suddigt det är. Shit, alltså. Oh, finns det här i 4K, eller? Hur den är, de kommer alltid finnas där i våra sinnen och minnen. Ja, så är det. Jag fick en hemsk bild av att någon sätt så slår igång ett NES på en 4K-tv. Oh, Jesus Christ. Skalar upp den dagen också. Kommer. Den dagen den kommer. Ja, med mini-NES så pluggar man väl in det. Men jag tycker det fortfarande är intressant att Kalle som sagt slängde liksom Nintendo 64. För det är liksom, Fredrik och jag, vi slängde ju liksom NES-en som retro. Men det är ju liksom inte så långt emellan där egentligen, känns det som. Men nu sa ju han egentligen SNES. Ja, men SNES, för det, men han sa ju först Nintendo 64 liksom. Att det var ju första liksom han kom att tänka på där. Det är där någonstans, där emellan de två generationerna. Ja, jag tror att det är nog det vanligaste svaret som folk säger. Att det är nog NES sådär, liksom så här retro. Ja, men NES är ju... Amiga säger man. Kom då 64. Ja, precis. NES är ju som vanligt också. Det är där liksom, speciellt i Sverige, men NES var ju det som kickade igång allting i Sverige också. Jo. Det är en viss grad och givetvis inte alls. Så kul, jag kände såklart till Nintendo, men hade aldrig en och körde aldrig så mycket. Jag åkte till en kompis till vår familj, han hade ishockey. Nej. Så jag körde den typ en gång. Det känns som ett dåligt val om man ska introducera någon till Nintendo. Fredrik, var den optimala formationen då på ishockey? Jag tyckte aldrig om det. Vi körde ju jämt. Han satt ju och manglade spelet om dagarna. Och jag kom typ varannan månad när våra familjer träffades. Så han bara, ska vi köra lite ice hockey? Jag bara, okej. Okay. Så fick jag dunderstryk. Jag bara, fuck this shit. Jag åker hem och köper en PC. Ska jag sitta här och spela Civ 2? 133 MHz är det. Det är retro. Nej, 486. Där har vi det. 486. Ja. Alltså, definitionen, alla processorer under 1 GHz där har vi retro. Ja, nu räcker jag med den här diskussionen. Känner jag. Man kan sitta och drömma och spinna vidare. Vi kan ju säga så här, vi kan ju fråga våra lyssnare, vad är retro för dig? Släng ett mejl. Pentium 4-dator med, ja, som fan var det för grafikkort jag hade. GT 6800 Ultra. Det var rätt. Gud, det var ju bara ett par år sedan. Ja, herregud. Du är ju bara barnet, pojk. 13-14 år sedan, men det var inga kvar. Men i alla fall, övriga nördämnen går vi in på då i alla fall. Och det är så att jag och Danny har ju kollat på den här överraskande Cloverfield Paradox, så heter det. Det var ju så här under Super Bowl-tjafset där, så visade de upp en trailer och så bara, den här finns att kolla på nu, varsågod. Mm. Och så gjorde vi det. Och ska vi kanske börja med att dra premissen då, Danny? Det är ju så att någonstans inom en snar framtid så börjar jorden så småningom få en liten energikris, så att alla resurser vi har eller energikällor vi har sinat. Så då har man skickat upp några forskare ut på en rymdstation där de ska försöka hitta då en källa för oändlig energi. Men någonting går lite snett. Och det går lite super så långt man får säga. Det går lite snett i rymden. Ja, precis. Lite upp och ner sådär. Och av någon anledning så har den här filmen fått ganska mycket kritik, och jag personligen förstår inte riktigt varför. Alltså det var väl inte såhär liksom, wow, det här är den bästa filmen någonsin, jag ska avguda den i resten av mitt liv. Men den var inte på något sätt dålig heller. Jag var väldigt underhållen, kanske lite väl förutsägbar i sina svängar, men ändå liksom sådär väldigt välproducerad, väldigt snygg tyckte jag att den var. Och det var skådespeleriet adekvat, skulle jag säga. Ja. Alltså, varken så här wow, eller det var mest att jag gillade snubben från IT Crowd var med liksom. Det tyckte jag var roligt typ. Hello IT. Ja. Just det, Chris O'Dowd, eller? Det kan stämma. Jag vet faktiskt inte vad han heter. Han var med i alla fall, så det var ju roligt. Så att, Danny, vad tyckte du så här initialt? Vad hade du för intryck? Ja. Tycker du att kritiken är liksom... Alltså det var ju ingen toppfilm. Jag förstår att de bara slängde ut så här. Förresten, den här finns. Liksom har de slängt ut på något annat sätt, tror jag folk liksom, okej, don't care. Jag tror inte den har kommit speciellt långt. Det är som när den släpps på bio har den inte kommit så långt. Och nej. Som den, så här, alltså, DVD eller någonting, direkt till Blu-ray liksom. Bara att de har Cloverfield liksom är som att du ska locka till och höra någonting. De är ju så väldigt vagt sammankopplade de två andra filmerna som finns ju egentligen. Och också, tänk, Cloverfield Lane var ju så himla bra mottaget att då ställer du ganska höga krav på den här filmen att det ska vara jättebra och sådär hit och dit liksom. Ja, förutom väldigt små saker så har du ju egentligen ingenting med de andra filmerna att göra ju. Jaha, jag tror den hade någon. Ja, men alltså det är så få grejer som i filmen som faktiskt har med Cloverfield, själva Cloverfield-elementet att göra. Så du skulle kunna klippa bort dem och bara gjort dem till en katastroffilm i rymden. Ja, det skulle lätt kunna ha varit en ensamstående film. Hade det varit så, då hade du nog tagit den här filmen mycket bättre. Men nu förväntar jag mig liksom att det Cloverfield ska ha någonting med det att göra. Sen var det så få saker som egentligen var däremellan. Mm. Det var liksom några scener emellan katastrofen som hände där uppe. Som då kändes liksom så här, okej. Okay. Alltså jag tyckte att skådespeleriet var väldigt bra. Vi har ju han, vad heter han? Han som är från Avengers, eller från, inte Avengers. Från, han som spelar Baron. Baron. Baron Nemo, eller vad heter han? Nej, alltså han spelar Daniel fuck heter han? Daniel Brühl, precis. Han som spelar tysken Schmidt i filmen. Jag tycker om honom liksom. Han har gjort ett väldigt bra jobb. Sen hade vi lite jag tyckte väl lite blandat med de andra, men jag tyckte överlag skådespeleriet var helt okej så där. För den setting som vi hade så det är ju som sagt de är ett helt gäng från olika länder, det är från USA, det är från Kina, det är från Tyskland, det är från Brasilien och allt var de var ifrån. Så jag tycker det var kul att de hade liksom att det var ju liksom en station med folk från olika länder och det är lite intrig däremellan nu på grund av det som händer på ner på jorden, att det är på väg att bli krig mellan alla nationer och sånt där, och det kommer upp dit också lite grann senare under filmen. Så jag tycker att det var kul. Jag gillade designen på själva stationen de var uppe på, de är på. Jag tycker om att den ser genuin ut, den ser liksom ut som det skulle kunna vara en funktionabel station. Och maten de har de att den skrivs ut på en skrivare. Ja, det tyckte jag var rätt kul så där. 3D-skrivare med mat. Och jag tycker det var intressant att majoriteten av karaktärerna, för det finns en, jag tror hon är från Kina, och de pratar kinesiska med henne. Hon pratar bara kinesiska och alla andra pratar kinesiska tillbaka till henne liksom. Så det tyckte jag var lite intressant att de... Ja, det var lite coolt så här, att man måste ändå visa att alla är så pass duktiga liksom, att de pratar, man kan alla läsa olika språk och så vidare. Precis, så det var rätt intressant där. Jag tyckte det var intressant. Alltså storyline är lite intressant för att ta bara det som är uppe i rymden. Ja. Den tyckte jag var intressant. Resten av det som händer nere på planeten, det var liksom backdrop stuff. Men alltså om det inte hade hetat Cloverfield så hade jag nog som sagt gillat den. Jag fick liksom en tankegång, jag fick en viss inställning till liksom, vad jag kunde tänka mig att filmen skulle handla om. Och som sagt, fick ju förhoppningar liksom att det skulle kunna vara något intressant med monstret och allt sånt där, men att det var ju liksom så... Man säger så här, det är den svagaste filmen, om man säger så, som utnyttjade konceptet som Cloverfield bygger runt omkring, just det här med liksom det här stora monstret som attackerar och så vidare och så vidare. Liksom, då har ju den första Cloverfield-filmen som liksom en found footage-film utnyttjade mycket bättre och ännu bättre då till en Cloverfield Lane utnyttjade ju ännu bättre. Så att summa summarum, det slutar, vi landar väl där på att det här filmen behövde inte ha någonting med Cloverfield att göra. Jag tycker det är intressant att de slängde ut den här så här direkt på Netflix. Och de har redan utannonserat att nästa film kommer gå på bio. Fast efter den kritiken de har fått den här så kanske jag tänka över hur de gör storylinen i nästa film, hoppas jag. Absolut, men ja. Den kanske utspelar sig på jorden och kanske är lite mer nära relaterad till de andra filmerna. Vem vet? Men jag skulle säga att jag tycker den är värd att se. Jag var det säger jag också. Det är så lätt att se den också, i och med att den finns på Netflix. Ja, vad roligt. Jag ska nog ta en titt på den. Se den sådär och sen... Ifall ni är kritiska och tyckte att varför skulle vi se den här, så säg till. Jag väntar inga underverk på hända. Men jag tyckte den var underhållande ändå. Nej, men jag tycker ni har gett, det känns som att ni... Uppenbarligen, det är inte den bästa filmen. Men den kan ge underhållning för stunden. Och ibland så räcker det. Den var ju... Ibland vad är den? 1,40 någonting lång. Så det är ju inte en superlång film. Nej. Men att man får i alla fall en känsla för karaktärerna. Det följer ju en vi har ju liksom en huvudkaraktär. Man får ju se lite av hennes historia liksom och saker som har hänt henne som gör att hon överväger vissa saker under filmens gång så att säga. Man får liksom se att hon har liksom en inre monolog, liksom vad hon vill, vad hon känner. Så det är sånt tycker jag om, liksom, man får se liksom att det finns ett litet djup i alla fall på en karaktär i en film som kanske inte är den top of the line. Så där, men att... Om man säger så här för att förtydliga min åsikt lite om filmen. Alltså på IMDb så har den 5,8 av 10. På Rotten Tomatoes så har den 16% av kritikerbetyget, om man säger så. Mm. Jag tycker den är värd betydligt mycket högre. Så jag skulle säga en 7 kanske? 6,5, 7 där någonstans. Så att den kritiken den har fått tycker jag inte förtjänar. Jag förstår inte varför den har blivit... Det har väl att göra med att den heter just Cloverfield. Den Cloverfield-film att den har blivit så... Ja, det är synd för folk gör ju bara... Det blir ju per automatik en referenstänk där. Ja. Allt man tänker, monsterfilm, monsterfilm, monsterfilm. Så 16% på Rotten Tomatoes, då hamnar den ju tillsammans med sant skräp. Liksom. Vad har vi inte bredvid det som hamnar på 16%? Så att, ja... Nej... Jag tycker jag säger gå och se den. Så sätter man punkt där helt enkelt, tycker jag. Om inte Daniel har något mer att säga. Har du Netflix, slå igång den bara. Ja. Då gör jag det nu då. Ja, hej då. Men någonting lite mer kritikerrosat kanske. Det är ju Fredrik har varit och sett Coco. Ja, norsken har också sett Coco. Yes. Så pass, alltså. Disneys senaste. En liten berättelse om den 12-åriga pojken Miguel. Som med sin familj, de är typ skomakare eller något. Men han älskar ju musik då. Och hans största idol är någon sån här känd sångare som fanns för länge sedan. Som heter Ernesto de la Cruz. Men av olika saker och ting som händer så råkar han komma. För de firar ju den här Dia de Muertos, det dödas dag. Och han då tar sig över till den andra sidan kan man säga. Där han träffar då både förfäder och andra som kan vara relaterade med honom. Och så. Och sen så handlar det om att han ska hjälpa dels en person som finns på den sidan. Men också framförallt sig själv då han faktiskt vill lära känna Ernesto de la Cruz då av olika skäl. Mer om det får ni ju ta reda på själv tycker jag. Första frågan ja. Här du. Yes. Svenska eller engelska kollar ni på den? Engelska. Du också Daniel. Mm-hmm. Hallå. Går aldrig på svenskt tal. Jag vill ju gärna gå och se den här filmen faktiskt. Den verkar väldigt spännande. Ja. Men det slutar väl med att man får dra med någon unge eller något sånt där. Och då måste man ju se den om på svenska. Jag har hört gott om den svenska faktiskt. Dubbningen. Och det är ju ändå Disney. Ja. Om det är något företag som faktiskt lägger lite krut på dubbningen så är det Disney. Men som sagt, jag har sett den amerikanska och... Även om jag personligen fann den extremt förutsägbar. Jag visste, okej, den här personen kommer vara där för den och så, typ. Så är den är jättevarm och skön och har ett bildspråk som är väldigt så här, vibrant med färger. Särskilt när de är i dödsriket. Jag tycker den förmedlar just hela den här kulturen på ett väldigt bra sätt och gjorde mig jag ska googla lite här, se vad är det här egentligen och så, för man fick en del förklarat och så för sig i filmen då, men det, ja, jag tyckte om den jättemycket trots att den som sagt egentligen efter ett par minuter så kom jag på mig själv ja, men det kommer säkert bli så här och mycket så. Men det förtar ju inte från filmen vilket som egentligen. Nej, även fast en del av plotpointen som finns i filmen att man liksom bara, okej, den där kommer känna den här kommer vara den där ja. För den där. Precis. En sak som jag tycker är kul som är liksom lite bakom kulisserna på filmen att liksom alla skådespelare som pratar den amerikanska är av mexikansk härkomst. Så de har ju verkligen gått all in på sin röstskådespeleri. Mm. Lite grann som de gjorde på Moana också. Precis. Det tycker jag liksom är till plus i kanten. Ja, exakt. Sen är det lite spännande också. För han har ju egentligen fram till... Och man vet ju att det kommer säkert... Man vet ju ungefär hur det kommer gå. Men han har liksom... Han har fram till gryningen på sig att återvända till den levande världen. Annars blir han fast i dödsrike för evigt. Och det i sig skapar lite spänning och så. Med massor med roliga karaktärer. Men framförallt för min del som stod ut... I alla fall i den engelska utgåvan var ju musiken... ren och skär mexikansk musik och alla sjöng fantastiskt måste jag säga, och pojken framförallt sjöng den här, jag vet inte vad han heter, han som spelar den här Antonio Gonzalez, men, ja, han sjöng någon låt som jag tror är Oscars nominerad, den låten också om jag inte minns helt fel, och jag tycker visst, det finns andra filmer som har mer kanske bättre låtar och så. Men det var väldigt starka låtar ändå. Och sen finns det temat på just de äldre i familjen. Hur de tas om hand. Eller vad är minnena värda av de som har gått bort och så vidare. Det är väldigt finns... mycket familjen står liksom i centrum. Det är ju liksom huvudtemat för familj. Precis. Så där... Ja, just låten kom jag på. Remember Me heter den. Som de sjunger. Jag tyckte mycket om den. Än en gång så gör de en film som håller väldigt hög lägsta nivå. Mm. Jag tror att de flesta kids som kommer gå och se den här kommer tycka den ännu bättre, för den har en unge i huvudrollen. Han har en rolig hund också. Och det är familj det handlar om. Jag tror att barn också kan känna igen sig väldigt mycket, att det är att hans familj är liksom, du ska inte, du får inte, och han är, jag vill, för att det här är, precis, något jag vill göra. Så det är väldigt mycket, det är en typisk med familjefilm att, att han vill sticka ut, liksom göra det han vill göra. Jag tror att Fred kan relatera med sina ungar, att de säger, jag vill göra så här, och du bara, nej, nu lyssnar du på mig för att jag är vuxen här. typ, ja. Men ja, som sagt, bra film, man kan relatera lite mycket sådär, att man vill sticka ut liksom för resten av skaran och göra gå ens egna väg, medan alla andra bara säger nej, nej, nej, nej, nej. Mm. Förutsägbar, men väldigt varm och fin film. Starkt hjärta och själ i filmen, så att säga. Och som sagt, väldigt, väldigt färgsprakande. Mm. Så där har vi det, Coco. Då så. Då avrundar vi övriga namnämnden och avslutar lite med lyssnarfrågor. Och det är väl ditt gebit, Fredrik. Så får det bli idag, du. Absolut. Vi börjar på Twitter där Vilma hörde av sig angående den här Jessica Jones säsong 2-trailern som kom ut. Hon skriver, se fram så jäkla mycket för detta. Vad tror du Nördliv om den kommande säsongen? Och Netflix-tv-serien överlag i både kvalitet och framtid nu när Disney gör sig redo för streaming. Men om vi börjar med just den kommande säsongen. Är det någon som ser fram emot säsong 2 av Jessica Jones? Japp. Yep. Jag har inte sett första, så jag får väl bara så här, vika undan och hoppas att den slår mig. Så. Nej, men det... man kan jag ser fram emot, hon är ju en sån här karaktär som sticker ut. Hon spelar ju inte den typiska... Hon är ju inte den här Dame in Distress, liksom, att hon, och hon är inte liksom så här goody goody two shoes eller snuttipluttig, utan hon är jävlar anamma. Hon är liksom, hon kör sitt race, och ifall folk liksom säger att du får inte, eller hon bara, det är klart jag gör, det är mitt liv, jag bestämmer själv. Jag tycker hon är en stark karaktär, så jag tycker det ska bli intressant att se hennes fortsättning där, ja. Precis, och det ser ut som att de går tillbaka lite. Vad är hennes bakgrundsberättelse? Mm. Det har de ju inte tagit upp riktigt. Nej. Så det verkar vara intressant. Det har varit väldigt vagt med det i första säsongen och sådär. I de andra serierna där hon har varit med också. Så. Det, är liksom bara, det har ju inte tagits upp alls. Nej, jag vet. Det var ju bara... Jag tror det nämndes någon liten mening eller sånt där. Någonstans lite background. Det är liksom, du är stark? Japp, yep. Okej. Okay. Så ja, vi ser fram emot det. Sen har vi då den andra delen av frågan som är Netflix-tv-serien överlag då. Vad vi tror om dem med tanke på framtiden nu när Disney själva gör sig redo för streaming. Ja, jag antar att hon antyder lite på att streaming, Disney kommer ju själva ta och streama, och i och med att de äger Marvel så får vi se vad det är för några repercussions på Netflix-tv-serierna. Jag tycker Netflix-serierna har gått ner lite i kvalitet, faktiskt. Daredevil är fortfarande den starkaste med Jessica Jones efter det. Och sen har det gått ner och ner med Sist och Iron Fist, om jag bortser från Defenders då. Tycker jag personligen då, men det är ju bara vad jag tycker. Men hur det blir i framtiden, jag vet inte vad som står. Det är ju Jessica Jones på tur. Sen vet inte jag vad som är planerat efter det. Jag kan inte säga att jag har faktiskt... Jag vet inte om de utannonserar någonting direkt. Så här, det här är de här nästa. Jag känner väl egentligen bara en sak angående de här Netflix Marvel-serierna nu. Att nu har de etablerade karaktärerna. Låt oss se lite superhjälte-action nu. Mm. Alltså ta in lite. De har tid och de har antal avsnitt för att kunna göra dramatiska... Och karaktärs fyllda avsnitt. Men ha med det som många vill se också. Det vill säga superhjältedelen som är vad det egentligen ska vara. Liksom. Det är bara Daredevil som har gett det, tycker jag egentligen. Mm. Men jag vet inte, har du något du vill tillägga, Danny? Nej, alltså jag håller med där ganska mycket. De är redan nu etablerade karaktärer, så nu kan de ju bara sikta på att göra intressanta stories egentligen, utan att de håller på att dalta runt med liksom, och vi ska få reda vad de tycker och känner och sånt där. Det är redan on the playing field, så att säga. Jag vill se utgöra saker, roliga saker. Jag vill se dem ta sig an nya skurkar och sånt där. Skurkar som kanske har lite tyngd bakom sig. Liksom, vi behöver en skurk för det här. Ja, men vi har samma skurk i alla serierna fram till det här. Ja, Ja, där har de ju haft lite, det är ju där som de har gått ner på skurkarna. Även om till exempel i Defenders hade de Sigourney Weaver ett tag. Jag vill inte säga mer än så. Men där hade de ju ninjer och skit. Och det, jag hatar ninjer numera. Skittråkigt. Fan, skippa ninjerna säger jag. Om vi säger så här, om vi säger så här, varje utav de här karaktärerna har ju ett helt rooster utav skurkar som de kan slåss emot. Så det finns ju vrak att välja. Det är Marvel, det finns så mycket att välja på. Ja. Ja, men där har du ditt svar på det, Vilma. Så vi hoppar vidare till ett mejl som kom in ganska innan eller något, när vi spelade in det här, tror yes. jag. Ja, det är i alla fall från Indra. Hon skriver så här: hej Nördliv, tack för en härlig podcast. Jag ville lätta upp stämningen med lite galna frågor. Eller ja, det beror på om ni gör något roligt med era svar. Först, baserat på era personligheter idag, vem eller vad tror ni att ni var i ett tidigare liv? Ni kan svara själva vad ni tror först, om er själva då antar jag. Och sen kan ni svara åt varandra. Okej. Jag börjar med Carl. Carl, vad var du i ditt tidigare liv? Ja, baserat på din personlighet idag. Vem var du i ditt tidigare liv? Dra till med någon kändis bara. Kändis? Ja. Han är lite Napoleon, är inte ja. det? Varje gång vi träffas så står han med handen in så där. Här har jag ingen aning om så här talat. Om du suger lite på karamellen då, så låter vi Danny svara på frågan då. Ja, jag kan inte säga någon person som jag är, men jag tror att... Alltså, jag vet att här på podcasten så låter jag väldigt gnällig och gnatig. Men att jag, ifall folk som känner mig skulle säga att... Nej, han är wild and crazy. Jag skulle säga att jag var någon gycklare eller något sånt där i någon kungarike för länge sedan. Så där. Absolut. Näsapa. En näsapa, ja, precis. En dansande näsapa i gycklarutskrud. Alltså, hon skrev ju vem eller precis. Vad, så kan ju vara en näsapa. En gycklare tror jag, för jag vet att jag är lite gnällig, men det är för att när man tycker om någonting så brukar man bli lite grann så. Men utöver det så är jag lite crazy sådär. Wild and crazy. Så jag tror att det skulle vara något sånt, skutt omkring och försöka roa folk. För jag fick det när jag gick ut, vad var det? Nian så fick jag utmärkelsen årets clown. Jag bara, tack. Jag vet inte vad ni har sagt med det här nu eller. Och sen gick jag ju såklart till estetteater så. Kanske. Jag vet inte. Fredrik, gycklare passar bra. Ja, gycklare. Ja, jag var ju självklart den där väldigt väldigt glad och muntre och käcke böden på 1600-talet. Den där som liksom gick till avrättningsplatsen. La la la la la. Då ska vi du bara, chop chop chop. La la la la. Nej, förhoppningsvis var jag inte det. Jag tror nog jag var en banan. Ja. Om jag var en banan. Fredrik skulle då vara en böde, så är det jag, den här romerska kejsaren som sitter och pekar tummen upp eller ner i så fall. Precis, det var du. Cesar. Det är jag som är Brutus. Oh gosh. Nu ska du få. Inte du också. Jag var kniven. Inte du. Inte du också. Är det svenska version? Ett tu brut eller vad det var de sa. Den svenska versionen. Ja, inte du också. Ja, du också Brutus. Ja, fy fan. Fan. Kan man få en snus eller? Jag tror i ditt förra liv, Danny, så var du bara en bäver ute i oset här i... Satt och gnagde på någonting. Ja. Du rev ner en tall som föll på dig, så därför dog du och kom tillbaka som en norsk. Ah, okay. Det förklarar så mycket. Oh dear. Ja, typ. Ja. Kalle, ja, han sa, jag tror det svaret med att han var kejsare var nog det bästa svaret, tror jag. Jag kör på det också faktiskt. Jag tror han var en... Eller så var han hemul. Ja, jag tror att Kalle var någon sån här Fenrik någonstans för länge sedan liksom, som ville komma upp i militär. För Kalle tycker om militär väldigt mycket. Sådär. Ja, man kan... okay, fan så ja. Det är någonting jag kan tänka mig. Att han var liksom aspirerande Fenrik som ville komma upp och bli överst eller något sånt där. Men att han sköt sig själv med sin egna i världen, han skulle rensa ur det så. Ja. Personifiering av Fänrik Fjun från Knasen. Precis, du Fänrik Fjun. Ja, det var ganska passande sådär. Fänrik Fjun, det var länge sedan. Fänrik Fjun. Nostalgi. Ja, men då, det låter vi bli sista där på den. Och sen andra frågan är så här från henne. Hon skriver, många filmserier eller tv-serier har en så kallad watchlist. Det vill säga vilka nyckelfilmer eller tv-serier då antar jag man bör se. Men hur är det med Nördliv podcast? Vilka avsnitt bör lyssnare definitivt lyssna på för att förstå vad Nördliv är och representera? Ge gärna en topp tre eller så om ni kan. Vänliga hälsningar, Indra. För att få ut essensen av vad Nördliv är oss i topp, när vi är i topp och verkligen är igång, så kan vi... Men du, säg inte i topp nu, för då... Och så lyssnar de, är det här när ni är i topp? När vi är som mest wild and crazy då. Okay. Wild and crazy är ju våra goti-avsnitt, för där det är alla mot alla, alla är passionerade för liksom spel som de vill se, speciellt Max, den jävla lurifaxen som dealar runt och försöker med alla knep han kan för att få med hans spel som ingen annan bryr sig om. Sorry Max. Det är ju en rekommendation att lyssna på våra goti-avsnitt i så fall. Har ni några andra rekommendationer på avsnitt? Man kan göra enkelt för sig att lyssna på alla avsnitt där jag är med, givetvis. Så har vi löst det. Kejsaren. Hörru du Fjun, nu lägger du av. Nu är du tyst. Ja, men det är ju bra. Det är ju absolut. Kalles avsnitt är goda. Ja, ja. Du nämnde ju några delar här förut, ju som han pratar om squad ju så. Ja. Ja, alla de avsnitten. Squad. Ta en squadrunda på avsnitt 56, 57 och 149. Ja, precis. Annars skulle jag säga, precis som du Danny, så avsnitt 147 som är det senaste goti-avsnittet är ju ett måste. Men jag tycker också det är så lite extra kul när vi har gäster. Så avsnitt nummer 143 när vi hade Pixelpie och 141 när vi hade Ida Lander. Ida. Så de står ut lite, för de var extra roliga. Figgen har vi också haft som också roliga avsnitt. Precis. Sen hade vi ett avsnitt som heter, det är 134, som heter Terminator 6, nu med extra skånska. Det tyckte jag när jag lyssnade i efterhand var jätteroligt. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men uppenbarligen var det Terminator på skånska. Så 134, 141, 143 och 147 skulle jag peka på och säga. Nej, då vi började skaffa bra ljud också. Är det typ avsnitt 50 och senare, eller? Ja, typ. Så att tumregel kanske man ska... Alltså, vi är fortfarande vi. Det är fortfarande Nördliv. Så det är, fortfarande, det är ju en väg kanske upp, men ljudet kanske inte är det bästa det alla. Ja, och det är lite svårt också. För vi, som jag vet, jag skaffade min mic tidigare och sen kom vissa efter och efter. Så det kanske till och med innan 50 som vissa har bättre, men att det fortfarande är några som inte är lika bra. Men runt 50 efter det så har alla typ relativt bra. Ja, typ så här. Ja. Men där får du ditt svar på det. Och vi hoppar över till den sista mejlet som är från Nilla. Hon skriver, hej alla svåra nördlivare. Tyckte om er diskussion kring linjära spel. Det är ju mycket riktigt något som faller in på alla spel. Det är ju ändå utvecklare, det vill säga vanliga människor som gör spelen. Och allt det här har ju med diskussionen från förra veckan, om ni undrar, i avsnitt 152 måste det bli. Och hon skriver då, och kommer därför ha begränsningar i och med att det är vanliga människor. Det är ju bara så många vägar och till slut så man orkar skapa. Jag vet inte om ni tänkte på hur singelspel numera tar in multiplayer-aspekter direkt i sina spel. Ofta i de open world-spel som finns. Jag tror att det dock finns plats för alla typer av spel, olinjära som linjära. Men jag tror definitivt vi kommer gå mot mer singelspelsupplevelser som bakar in möjligheten till samarbete eller motstånd. Det ger spelen längre livslängd och i slutändan mer pengar till spelföretagen på krimskrams runt omkring sina... Mikrotransaktioner! Men riktigt intressant och spännande, då det kändes som en både långsam men het diskussion. Ibland blev det sådana konstiga pauser att jag trodde någon var genuint sur eller arg. Men det var nog bara jag, smiley. Stort tack för den fina podden. En fråga om jag får. Ja, det får du. Finns det några speciella spel de närmsta 3 månaderna som ni ser fram emot? Oj, jag måste bara ta fram en lista med spel som kommer snart. Shit, har du Vi börjar med norsken så länge. Du hade jag har ett spel och det är ju Far Cry 5 som jag ser fram emot. Mm. Speciellt efter hur bra Assassin's Creed Origin var så hoppas jag att de har ansträngt sig lika mycket. Och det ser ju väldigt lovande ut. Jag menar, vem vill inte ut och köra traktor i liksom, USA medan någon blir jagad av en björn? Så man bara, ja, synd för dig. Ha, nu kör jag vidare. Nej, men det ser riktigt kul ut i alla fall. Och det är en väldigt kontrast till de föregående spelen när man var liksom ute på öar och allt sånt där. Och nu är liksom mitt i USA. Mm, i Montana. Jo, men den håller jag med helt om. Den är jag också riktigt, riktigt sugen på. Men också för min del då. Jag vet inte om du hade några fler. Nej, jag kör du så här. Nej. Men Ni no Kuni 2, Revenant's Kingdom och God of War. De ser jag fram emot extra mycket. De som kommer de nästa 3 månaderna då. Jag vet inte, har du hittat något du kommit på? Ja, har du en, kommit på något en liten än, fin Dark Souls 1 remaster här va snart. Mm, just det. Där har vi anledning att hoppa in igen och dö. Mm. Så gör de gör rätt. Gör de gör rätt. Eller vad de nu gör. De kommer ändra. Den kommer ju till Switchen också. Ja. Det är lite kul. Jag tror de inte kommer ändra så mycket utan det handlar mest om att ha ett spel som funkar ordentligt på dator. Mm. Ja, just det. Men jag kom på, vi har ju Agony. Ja. Är jag intresserad av att se. Det är lite udda, bizarrt. Det utspelar sig typ i skärselden. Men allt runt omkring i hela världen är liksom utav kroppar och sånt där. Mm. Så ja, det ser väldigt, väldigt, väldigt kul ut. Kul. Ja, det är bizarrt, det är udda liksom. Jag tycker det är så intressant. Jag gillar designen på det så att säga. Det är inte som något annat spel utan jag tycker om de leker lite grann och ja, saker lite som jag tyckte om jag tyckte om Dante's Inferno så och det var ju liksom skärselden där också liksom man går igenom och går alla de här våningarna. Det skulle ju Doom kunna vara skärselden också. Ja. Kanske en metafor för det. Ja, vem vet. Mm-hmm. Anywho. Ja. Där har vi mejlen och alla lyssnarfrågor och sånt. Ja, men det sätter ju faktiskt punkt för hela avsnittet då. Så att vi... Joho! Jag har ingenting mer att tillägga så här bara allmänt så där att Danny har en stor näsa eller Fredrik är en filur. Ja. Dina bästa och du är vår lilla gulleplutt. Vad är det ju? Sverige. Våra babyface. Ja, helt enkelt. Men då finns det bara kvar att plugga alla våra grejer då, vilket jag är alltid så himla duktig på för jag kommer ihåg precis allting. Men det stora viktiga är väl egentligen att gå in på vår hemsida nördliv.se där man kan hitta våra recensioner och våra podcastavsnitt och sen hittar man ju vidare länkar till vår Facebook eller vår Twitter där vi kan hitta oss. Vi finns på Instagram också nu för tiden där. Man kan hitta länk till våran Discord där vi sitter till och från sådär. Just det. Mm-hmm. Till och med det är en Discord. Yes. Så att, men också vill man kontakta oss antingen då bara allmänt, skicka frågor som man har gjort nu, som vi har tagit upp här de senaste minuterna, så kan man göra det till info@nordligpodcast.se. Vill man skicka någonting mer specifikt till en viss person kan man ta förnamn då, så ja, det blir Karl Snabbla. nordligpodcast.se. Och jag kan i alla fall stolt säga att jag läser min mail. Jag får faktiskt automatiskt notifikationer så fort det kommer in någonting där. Så att jag kan säga att jag läser min mail. Det är inga problem om ni vill någonting. Om ni vill ha en 10 000 ords essä om hur Squad är ett mycket bättre spel nu när de senaste uppdateringarna kommer. Snälla fråga. Någon skriver in och be han uttrycka sig så. I 10 000 ord eller mindre beskriv dina känslor för Squad. Snälla, Kalle. Ja, för jävligt när man inte har en bra Squad-lidare alltså. Och jag får alltid spela medic. Vad är grejen med det? Jag får alltid spela medic. Jag kommer in i en Squad, det är alltid du har sådana helande tänder. Alltid en, alltid säger det. Alltså tänderna i munnen på det, de liksom, ju fort man ser tänderna bara man, oh gosh, nu börjar Fredrik också. Nej, sluta. Fy. Vem kan överrösta den andra? Vem kan spräcka de glasen? Vem kan överbrösta? Vem kan överbrösta den andra? Nej, nu går jag. Nu lägger du ner, Fredrik. Det är för sent för dig, Fredrik. Du måste gå och lägga dig snart. Mm, jag känner det. Ska vi spela lite pubg, Fredrik? Det var länge sedan. Do it! Ja, vi säger så. Jag får tacka så mycket för alla har lyssnat. Så på återseende så syns vi nästa gång. Hej då! Toodaloo! Jag är en banan! Oh gosh.